ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہ من باب توارد الالسنہ، ایک ہی کلمہ مختلف زبانوں میں بولا جاتا ہے، کسی کو یہ معلوم تھا کہ یہ اجمی میں بولا جاتا ہے اور عرب کے متعلق معلوم نہیں تھا، اس لیے کر دیا یہ اجمی کلمہ. امام ابو عبید القاسم السلام کی رائے یہ اختلاف لفظ ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ سارا قرآن اجمی ہے، اس عربی ہے، اس نے موجودہ سورت کو دیکھا. جیسے سجیل، استبرق، سرادق وغیرہ کی موجودہ صورت دیکھی، اور جس نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اجمی کلمات، اس نے عقل پر نظر کی. یہی کلمات مشارک الیہا کی اصل اجمی ہے، سجیل کی اصل سنگ و گل، اور استبرق کی اصل استبرق، اور سرادق کی اصل سرا پردہ. بہرحال بات دونوں کی صحیح، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس کی بات السق بماجا فی القرآن، قرآن تو لسان عربیہ، یہاں تک کہتا اجمی و عربی. اب جبکہ ان کلمات اجمیہ کو لے کر عرب نے اپنے ہاں تصرف کیا، کمی کی، اپنے اوزان کے مطابق کر لیا، تو وہ عربی ہو گئے. اب وہ اجمی رہے ہی نہیں، کہاں سنگوگل اور کہاں سجی. اگر یہ لوگ نہ لکھتے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، اس لیے بھائی انہیں لوگوں کا قول مطلب ہے جو کہتے ہیں سارا قرآن عربی ہے. اسی کو بخاری نے ثابت کیا. اس کے بعد یہ سمجھی کہ امام بخاری رضوان اللہ علیہ نے یہ ترجمہ یہاں بھی منعقد کیا اور کتاب المناقب میں. یہاں تو مصنف قرآن کی زبان بیان کر رہے ہیں، اسی لیے نزل القرآن بلسان قریش کے بعد والعرب کا اضافہ کیا، اور دو آیتیں قرآن عربیہ اور بلسان عربی مبین ذکر کی، اور مناقب میں قریش کی منقبت بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قریش کی زبان پر اتری، اسی لیے وہاں نول عرب کا اضافہ کیا اور نہ آیات لائے. چلیے مدہ اپنی خدا بچائے تکبر سے، یہ باتیں شراح کی نہیں ہیں، کہیں تم کہو فتح الباری میں نہیں ہے فلاں جگہ نہیں، یہ نئی فتح الباری کی باتیں ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے اپنے بندے پر ظاہر ہوئی ہیں. کہیں یہ گجراتی صاحب بیٹھے ہوئے سوچیں کہ بس دیکھ لوں گا فتح الباری میں، چلیے یہ تو میرا منہ فتح الباری ہے، اس کو دیکھیے تب پتا چلے گا، یہ اس میں نہیں ہے. چلیے خدا اپنی مدح سے و تکبر سے بچائے. یہ میں نے اس لیے بچوں کہہ دیا کہ تم قدر کرو، کیسے تم پاگل ہو. چلیے میں تو اب بوڑھا ہو گیا تو بھائی مجھ سے نہ دیکھا، ویسے یہ مضمون تو میں نے پورا دیکھ لیا تھا، لیکن نہ میں پورا دیکھ پاتا ہوں نہ میں نے جو کچھ یاد ہے لکھا ہوا. اس سال کے لڑکے نہ آئے نا, ورنہ ہر سال لڑکے لکھ کے دیتے ہیں, سب رکھا ہوا ہے لکھا ہوا. میں کاٹ پیٹ کرتا رہتا ہوں, بڑھاتا رہتا ہوں, گھٹاتا رہتا ہوں. بس یہ کہاں کرتا ہوں جہاں کوئی اچھی بات اللہ کہلوا دیتے ہیں. جیسے اب آج اسی موضوع پر جو اخیر میں ایک جملہ خدا نے کہلوایا وہ بہت ہی مفید ہے, وہ کہیں میں نے تھوڑے دیکھا. بس وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی کرم سے کہلوا دیا, اسی لیے میں لکھوا کے رکھ دیتا ہوں. اب تو منہ سے نکل گیا, کل بھول گیا تو کیا. چلیے, اور پھر بچوں کاٹتا کوٹتا اس لیے ہوں کہ بہرحال میں بہار کا رہنے والا ہوں, میری اردو بھی ماشاءاللہ ہے, تو اس لیے کر الفاظ ظاہر اور بعض کلمات بے فائدہ آتے ہیں تو ان کو کاٹ چھانٹ دیتا ہوں. جیسے بڑھیا کو ایک باز مل گیا تو اس نے اس کو دیکھا بڑا عیب ہے, اس کی چونچ کاٹ دی کہ یہ کھاتا کیسے ہوگا, پنجے کاٹ دیے یہ بیٹھتا کیسے ہوگا. ایسے ہی میں بھی کاٹ کوٹ کرتا رہتا ہوں. چلیے, ادھر کا سارا پوری کمپنی وہ کھول لو. چلیے, درو بس ہوا آ رہی ہے, بس چلو. بچے وقت نہیں اور نہ جی چاہتا ہے دل کھول کے بیان کروں, بس وہ وقت ہی نہیں ہے. میں بھی لپیٹتا رہتا ہوں, ہنس کرتا رہتا ہوں, چھوڑتا رہتا ہوں. چلیے, بس لوگوں کی برکت سے ہوتا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے. واقعی کوئی بچہ آ جاتا ہے اچھا سا, اس کی طلب سے کہ میری بھی منہ کھلنے لگتی, اس کو پتا نہیں ہوتا. ایک سوڈانی لڑکا میرے سبق میں آتا تھا, میں دیکھتا نہیں تھا لیکن خود ابال ہوتا تھا مجھ کو, تو میں سوچتا تھا کیا بات ہے. اور ادھر جب مڑتا تو وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے, تو سمجھ نہیں آیا ان کی طلب سے میری زبان چل گئی. سمجھ میں آیا نا, اور پتا نہیں کہ دن زندگی کے رہ گیا نہیں ہے. بس ڈر یہ ہے کہیں یہ پڑھنا پڑھانا ہوا نہ ہو جائے, کیوں کوئی گارنٹی اخلاص کی نہیں. استغفر اللہ العظیم. چلیے, بالکل اپنے ظاہر پر ہے اور اسی پر امام بخاری نے محمول کیا, لیکن چونکہ بہت سے کلمات کے بارے میں بہت سے صحابہ اور تابعین مدنی ہونے کی تصریح کی تھی, اس لیے ابو بکر ابن الباقی اللانی نے اس کی توجیہ کر دی. کہتے ہیں نزل معظم القرآن بلسان قریش, نیز حضور نے سبت عرب پہ پڑھنے کی اجازت دی ہے, اس لیے انہوں نے تعویل کر دی. لیکن ابو شامہ نے اس کی توجیہ کی, اول امر میں احسان قریش پر اترا ہے, بعد میں تسکین کے لیے دیگر زبانوں میں اجازت دی گئی. یہی سوال ہے. چلیے, وقال يا رسول الله كيف تعرف رجلا أحرم من فيه بدل بعد ما تجمع بيته من فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سعد فجاء ابو بكر فرجع عمر الى يعلى ان تعالى فجاء يعلى فادخل راسه سارے حروف چبال احمد بس کو یہ حدیث باپ پڑھ کے چھوڑ دے اس کو پڑھنے کے بات کرتا ہے سارا وقت چل ہجے کر لے ہجے بہت مشکل ہے ہجے کے بغیر نہیں چلے گا چل بس کر پنجے رہا بہت مشکل ہے نا ایک حرف تجھ کو نہیں آتا ایک حرف اسی لیے تو چبا کے اس کو ہجے کرتا ہے چل بس سال کا اخیر ہے بس اب کم پڑھا کر تھوڑا پڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑے اطراء کر کے چل دیے کیا کہیں گے آپ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ترجمے کے مطابق نہیں اس لیے کہ اس میں نزل القرآن بلسان قریش نہیں نزل القرآن بلسان عرب نہیں علامہ ابن بطال کہتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں وہ مطلوب یا غیر مطلوب ہو سب عربی زبان میں اترتی تھی اسی لیے وہی غیر مطلوب تھی مسئلہ طیب کے سوال کے وقت عربی زبان میں اتری تھی چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جمع ترجمہ کے عموم میں جمع کی صورت اس کے زمان مکان اسباب و محرکات اور اس میں شرکت کرنے والوں کے اسما سب داخل مصنف نے باپ کی دونوں حدیثوں سے سب کو ثابت کیا ہے زید بن ثابت کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صدیقی میں حفاظت کی غرض سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے مشورہ سے زید بن ثابت نے صحف میں جمع کیا اور انس بن مالک کی حدیث میں یہ ہے کہ عہد عثمانی میں قرہ کے اختلاف کے وقت خلیفہ کے طور پر دلانے سے حضرت عثمان کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو مصاحف میں جمع کیا اور ایک تیسری حدیث میں یہ بھی وارد ہے ان زید کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع اخرجہ احمد وابن ماجہ والترمذی والطبراني وابن حبان والحاكم وصاحب الحاكم على شرط الشيخين لیکن عبد الرحمن بن شماسہ اس کے راوی مسلم کے افراد میں سے ہے باب کی دونوں حدیثوں میں جمع کا معمول تو معلوم ہو چکا اور اس تیسری حدیث میں جمع سے مراد آیتوں کا اس صورتوں میں لکھنا ہے اب تینوں روایتوں کا معمل معلوم ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب جمع کیا گیا تو آیتوں کو ان کی صورتوں میں لکھا گیا اور عہد صدیقی میں جب قرآن جمع کیا گیا تو صورتوں کو صحف میں جمع کیا گیا اور جب عہد عثمانی میں لکھا گیا تو لغت قریش پر قرآن کو جمع کیا گیا اور اختلاف لغات اور صحابہ کے اختلافات کو ختم کرنا مقصود تھا یہی جمع ان روایات میں سب سے اچھا ہے حاکم نے یہ کہہ دیا کہ مراد یہ ہے کہ بعد قرآن عہد نبوی میں بعد عہد صدیقی میں بعد عہد عثمانی میں جمع ہوا لیکن الفاظ احادیث اس سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں میل نہیں کھاتے. اب یہاں پر ایک سوال ہوئی کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں نہیں جمع کرا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے رحمان میں قرآن اترتا رہتا تھا، کبھی آیات کی تلاوت منسوخ ہوتی، کبھی ان کے احکام منسوخ ہوتے، ہر وقت آپ منتظر رہتے تھے، اس لیے آپ نے قرآن کی اس جمع و تدوین کا کام نہیں کیا جو عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں ہوا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس لیے اس وعدے کو اس طرح پورا کیا کہ حضور کے بعد کے فوراً بعد تو پورے قرآن کو جمع کر لیا گیا، اور جب قراء کا اختلاف ہوا، ہر ایک اپنی اپنی زبان پر پڑھتا تھا، تو حضرت عثمان نے زمانے قرآن قریش کی زبان پر جمع کرایا، اس لیے کہ اصلا قرآن اولا اسی زبان پر اترا، بعد میں تو تسہیل کے لیے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو اپنی اپنی لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی. چلیے وبه قال حدثنا مصطفى اسماعيل عن ابراهيم بن سعد قال حدثنا بشار عن عبيد بن الصباح ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر ما قتل اهل اليمان ثم امي امامه فاذا عمر بن الخطاب عند ما قتل اهل اليمان، اهل اليمان کی شہادت کے وقت جنگ امامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی ہے. واقعی نے کتاب الردت میں لکھا کہ اس جنگ میں مسلمان جو شہید ہوئے وہ 2200 تھے، جن میں 700 حفاظ قرآن. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطرہ ہوا، اگر یوں حفاظ قرآن کی شہادت دی تو بہت سا قرآن ہے، یہ ڈر بشریت کا، اللہ نے یہ ڈر ان کی طبیعت میں داخل کیا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کریں. قرآن چلیے شہستد ہو گیا. جب قرآن میں پہلا قدم عمر کر دیا صدیق اکبر نے زید بن ثابت کو بلا کر یہ کام سدھ کر دیا، اس لیے کہ قرآن لکھنے والے تو بہت سے صحابہ تھے، لیکن حضرت زید بن ثابت عام حالات میں یہ کام انجام دیتے تھے، اس لیے اور جوان بھی تھے، اسی لیے ان سے کام لیا گیا. صدیق اکبر نے جس وقت ان کے سپرد یہ کام کیا ہے تو ان کے اندر چار اوصاف ذکر کیے. نمبر ایک، انت شاب، انک رجل شاب، تم سمجھ جوان ہو، جوان آدمی کام سے تھکتا ہے. نمبر دو، عاقل، سمجھدار، سمجھدار انسان بات کو سمجھتا اور صحیح طور پر اس کے محل پر رکھتا ہے، اور اگر لکھنے کی چیز ہو لکھتا ہے. نمبر تین، لعنت تلمک، تو متہم نہیں معتمد، کوئی فکر کی ہمیں بات نہیں، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. نمبر چار، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ حضور کے سامنے وحی لکھتے تھے، اس لیے آپ حضور کے معتمد، آپ قرآن کے لکھنے کے طریقے سے واقف، اس لیے یہ کام آپ ہی کے لیے سیوا دیتا ہے. چلیے پتہ پڑتا ہے قرآن فجماؤں کو اللہ لو کا لکھو نے نقل نقل لو کا لکھو نے نقل. ارے احمق، جبل نہیں نظر آتا، مشکات کی روایت ہے، بے حیا مر جانا چاہیے تجھ کو. نقل جبل من الجبال ما كان اسكلان يعني ما مرني به من جميع القران قلت كيف تفعل ما شاء الله يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قال هو والله خير قال نزل ابو بكر بن راجي رضي الله عنه. میں ویسے کہتا ہوں کیوں نہیں آتا پاگل، مشکات کی روایت تو نہیں پڑھ سکتا، موت تیرے لیے بہتر ہے. چل بس بے شک حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر بن عمر فتتبعت القران اجمعه من العصب واللقاط وصدور الرجال. من العصب واللقاط، عصب جمع ہے عصیب، عصیب کہتے ہیں غریب کھجور کی وہ شاخ جس کے پٹے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ہے اتنی چوڑی ہے لمبی، اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ باب سلمان کی اور سب سے قدیم درخت کی غالباً ہے یا نہیں تو اس کے پاس کی ہے اور میں نے رکھ رکھی ہے، اور اس کی ادنا فیس 500 روپے فی قسم، جس کو ہزار بار غرض ہو وہ دیکھنا چاہے دیکھے، اور اگر کوئی بڈھا دیکھے گا 1000 لوگ. چلیے حتى وجدت آخر سورة سورة التوبة ما أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. بعد كيف أسلوب جمعنا ورق الجريدة اللخاف جمع لخف کی سفید پتھر باریک باریک والصدور الرجال اور سینس، یعنی لوگوں سے میں مقابلہ کرتا حافظے کا حافظے، اور پھر لکھے ہوئے قرآن کو تلاش کرتا اور پھر حافظے کا اس لکھے ہوئے سے مقابلہ. بڑی زبردست محنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتی وجہ تو آخر سورہ توبہ جمع بھی خزیمۃ الانصاری کہتے ہیں سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھ کو اب اس خزیمہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملا. لم اجدھا معہدن کرے اے مکتوبا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العزت. اسی کو کہتے ہیں تا خاتم القرآن. فکانتی سوہو کو امدادی بٹ حتہ تو وفا ہوں گا سمن دو مر حیا تو سنی بہت یہاں پر یہ ہے اس سورت توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ انصاری کے ہمیں حدیث میں ثابت کی حدیث میں یہ ہے کہ اب سورۃ توبہ کی آخری آیات امام انصاری کے پاس صرف نہیں، اور آئندہ انس بن مالک کی حدیث میں آ رہا ہے کہ سورۃ احزاب کی آیت من المؤمنین اللہ نے صدق ما اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من تبدیلا، حضرت خزیمہ بن ثابت بن انصاری کے پاس ان دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں کہیں اور لکھی ہوئی نہیں ملی. سورہ توبہ کی آیت تو ابو خزیمہ کے پاس دور عثمانی میں ملی، اور سورہ احزاب کی آیت حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس دور صدیقی میں ملی. چلیے وبهم قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن انس بن مالك حدثنا حسين بن اليماني فبما انا رضي الله عنه يقول في اهل الشام كو آرمینیا اور آذربائی جان کے فتح کے وقت اہل عراق کے ساتھ ماہل عراق کا تعلق اہل شام سے ہے، یعنی اہل شام کو اہل عراق کے ساتھ بھیجا فتح آرمینیا اور آذربائی جان، ارمینیا عربی میں ارمینیا ارمینیا فتح الحمزہ و کسرہا و سکون اللہ و کسر المین اور ازرا بی جان لفتح نمزہ و سکون الزال و فتح اللہ اور آزر بی جان لفتح دلمت سب جائز ہے، لیکن آج کل کے عرف میں آرمینیا دلمت اور آزر بائی جان دلمت و بفتح الوا و سم حمزتن استعمال نقل کیا ابن رب کی کتاب الجامع سے، سب سے پہلے مصحف کو مصحف کہنے والے عتبہ ابن مسعود چلی مصاحب، چار مصاحب لکھے گئے یا پانچ یا سات مختلف اخبار چلی مقابل القرآن ایسی عربی یتیم القرآن چلی وقت کو میرے سانی قریش بھائی نما نظر میرے سانی پپال صحف الى مقصد وارسل الى كل حقوق من مصحف لما نصف وحمر بما جاء من القرآن في كل صحيفة له مصحف ان يحرق قال يجب دیا کہ باقی مصاحف کو جلا دیا جائے، اس سے علماء نے مستند کیا ہے کہ جب قرآن پرانا ہو جائے تو اس کو جلا دیا، یہی حلیمی قال کی رائے، قاضی یا حسین کہتے ہیں یہ خلاف ادب ہے، نوری کہتے ہیں مکروہ ہے، ان کی لوگ کہتے ہیں اس کو دفن کر دیا جائے، اور احناف اس سلسلے میں اثر ابن ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلطی ہو گئی، یہ تو ابراہیم نے عقیدہ اقراوی کا قول ہے، لوگوں نے ابراہیم نے ابن نخعی کی طرف منسوخ کر دیا ہے، دونوں جائز ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کافی قرار تگاوا کے مانا آج مت بدلا کرے اس لیے نہ ڈالا جائے جہاں تحقیق ہو راہ کو دفن کر دیا جائے چلیے عالم میں شہاد نواز پڑھیں گے خارجہ تم نے زیدی میں تاریخ جنہاں ہوں سلیہ زید اپنا تاریخ جنہاں قرآن فقط آیا تم نے حضا بفینہ نسخنا المصحابہ فرقور کا اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فرہو بیا قلت مسنا فوجدنا ہم آپ کی زیمت اپنی تاریخ جنہاں انساری ہے میرا مؤمنی نری جانو صرف اللہ عنہ اللہ علیہ فعال حسنا ہم نے صورت اپنی مصحابہ وہ بجے سنا دیلا میرے مؤمنی اپنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بخاری شریف کے تمام مسلم بسیر مفرد واقع ہوا، لیکن حافظ ابن کثیر نے باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسیر ضمن نقل کیا، اس کے بعد یہ اشکال کیا کہ ترجمہ اور روایت کے مطابق نہیں کرے ممکن، کتاب سے غیر ضمان اور روایت سے ثابت کو بھی کرتے مگر بخاری شریف کے کسی بھی نسخے میں کتاب بسے ہوئے جمع نہیں ہے، جہاں مستی بسے ہوئے ہوتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خاص طور سے قاتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ بتا دیں کہ زید بن ثابت کو قرآن کے دن تدوین کے لیے جو منتخب کیا گیا تھا اس کا منشا یہ یہ حضور کے زمانے میں وحی الہی اور قرآن کے قاتل تھے، اور اسی لیے باوجود کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشاہیر صحابہ میں اور قرآن کے بڑے واقف تھے ان کے کا انتظار نہیں کیا گیا، ان کو اس بڑا غم بھی ہوا، برمدا انہوں نے اپنے رنج کا اظہار کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم و تبلیغ میں ان کا انتظار نہیں کیا، اور عثمان کا عذر ظاہر تھا، کام کی جلدی تھی، انہیں مسعود کوفہ میں رہتے تھے، وہاں سے ان کا بلوانا آسان نہیں تھا، نہیں ان کی زبان حضلی تھی، اور حضیل کا لغت پریس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہے، اور یہ بھی بظاہر خطرہ تھا ابن مسعود کہیں کسی بات پہ اڑ گئے اور ضد کرنے لگے تو مشکل پیش آ جائے گی. ویسے قرآن کے لکھنے والے بہت سے صحابہ تھے، لیکن عادتاً مدینے میں زیادہ لکھنے کا کام جو ابن ثابت اور معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا، اور اس میں مجھے زید ابن ثابت سب سے آگے چلی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ابن سالم في شهاب بن عبد الصباح قال ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر فقال انك كتبت كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب القران فتتبعه حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين ما في خزيمه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل الله يسأل القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجيه للارض والدواتي والكتيبة بالكتيبة والدواتي. ثم قال رسول الله يسأل القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم الاعمى قال يا رسول الله فما تامرني فاني رجل بريء بصري فنظرت مكانها لا يسأل القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وفي استاذ نبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب انزل القران على سبعه احرف. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا قرآن کی زبان قریش کا لغت ہے اور قرآن جمع کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اسی زبان پر جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت کا انتخاب اس لیے عمل میں آیا کہ وہ حضور کے زمانے سے کافی. اس کے بعد اب یہ ترجمہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ابتدان قرآن تو لغت قریش پر اترا، لیکن عرب میں مختلف لغات اور لہجے استعمال ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک دم قریش کی لغت کا قابل کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے لوگوں کو اپنی لغات پر پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن اور مخصوص تسہیل، لیکن انزل القرآن کا لفظ لا کر اشارہ فرما دیا کہ یہ تفصیل اختیاری نہیں، جس کا جو جی چاہے جیسے چاہے اختیار کر، بلکہ نزول کے تابع تھی، اللہ کی طرف سے مختلف لغات میں مختلف انداز سے پڑھنے کا نزول ہوا، لوگ اس کے پابند تھے. اور یہ جو بات صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اجازت دی، جیسے ایک شخص پڑھ رہا تھا طعام الحسین، اس کے منہ سے الحسین کے بجائے الیتیم نکلتا تھا، تو ابن مسعود نے کہا تو طعام الفاجر پڑھ لے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر اس نقطے کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ انزل القرآن والا سبق احرف یہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کے نازل کی پابندی ضروری ہے. اس کے بعد یہ سنی کہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو لفظ ذکر فرمایا ایک حدیث کا لفظ ہے، جو اسی طرح وارد بخاری میں اس کے اختصار کی وجہ سے اس کو ترجمہ بنا دیا، اور یہ حدیث 21 صحابہ کرام سے منقول ہے. ابو عبید القاسم نے سلام نے فضائل القرآن میں اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد ابو جعفر محمد بن سعدان نحوی کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے، اسی کو علامہ سیوطی نے اپنی مختلف تعلیقات میں اختیار کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ معلوم المراد پھر اس کے بعد امام ابو حاتم بن حبان نے اس کے 35 معنی ذکر کیے ہیں. علامہ زکی الدین منذری فرماتے ہیں اکثر غیر مختار اور قاضی ابن عربی کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، معانی کی بعض علماء فرماتے ہیں باہم تداخل ہے. اور اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ 7 کا عدد تحریر کے لیے ہے یا تقصیر کے لیے. قاضی علاج ملا علی قاضی شاہ ولی اللہ صاحب کو تقصیر کے لیے مانتے ہیں اور بہت سے علماء اس کو تحدید کے لیے مانتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اس کے معانی میں اختلاف ہے. ابن حبان نے اس کے 35 معانی ذکر کیے، وقی منظری کہتے ہیں یہ اکثر معانی غیر مختار یا تداخل ہے جیسا کہ بعض دیگر علماء کہتے ہیں. میں یہاں پر اس کے چند مشہور معانی ذکر کروں گا جو اکابر علماء سے منقول ہیں. نمبر 1، ابن شہاب زہری ابو عبید القاسم السلام کہتے ہیں سے 7 لغات مراد. اس پر یہ اشکال ہے کہ قرآن عرب کے لغات 7 حصے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ علیاء خوازن کے 7 لغات مراد. حافظ ابن عبد البر نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ حضرت عمر اور ہشام بن حکیم یہ دونوں قبیلے قریش کے فرد ہیں اور سورہ فرقان میں دونوں کا اختلاف ہے، تو 7 لغات پر محمول کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں میں کوئی، میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کسی لغت کی تعلیم دیتے تھے اور اتفاقاً اسی قبیلے کا دوسرا آدمی آیا اور دوسرے لوگ موجود، آپ ان دوسرے لوگوں کو تعلیم دی اور ان کے لغت کی رعایت کی، اسی لیے دوسرا شخص پہلے قبیلے کے آدمی کا بھی شامل. اب فرض کرو اگر یہ دونوں آدمی جمع ہوں تو ایک پہلی طرح پڑھے گا اور دوسرا دوسری طرح پڑھے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھو. عام طور سے طویل کا ترجمہ اردو میں لمبا کرتے ہیں، مظفر نگر وغیرہ کی نواح میں اس کو لمبا کہا جاتا ہے. اب اگر ایک استاد کسی بچے کے سامنے طویل کا ترجمہ لمبا کیا اور اسی کے خاندان کے دوسرے بچے کے سامنے دوسروں کی رعایت میں لمبا ترجمہ کر دیا، تو پہلا کہے گا میں نے استاد سے لمبا سنا، پہلا کہے گا میں نے استاد سے طویل کا ترجمہ لمبا سنا، اور دوسرا کہے گا میں نے لمبا سنا، اور دونوں ایک ہی گھر کے بچے ہیں. تو ہشام اور عمر کا اختلاف اسی صورت پر مبنی ہے. نمبر 2، امام بغوی نووی وغیرہ فرماتے ہیں اس سے 7 انداز قرات ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی کلمہ ادا کیا جاتا ہے تو کوئی ترتیب کرتا ہے، کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی ادغام کرتا ہے، کوئی فق ادغام کرتا ہے، کوئی امالہ کرتا ہے، کوئی ترک امالہ کرتا ہے. ہر ایک کو اپنے لہجے کے اعتبار سے پڑھنے کی گنجائش. میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے سات لغات اور سات لہجات پر پڑھنے کی اجازت ہے, اور یہ لہجات بھی لغات ہی میں داخل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس سات مضامین حلال حرام وغیرہ وغیرہ. ابو عبید ابن جریر تبری بغوی کہتے ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے, حدیث میں تصریح ہے کہ پڑھ سات طرح پڑھنے کی اجازت ہو جب تک کہ حلال ہو, کہ جگہ حرام نہ پڑھ دیا جائے یعنی مضمون نہ بدل جائے. نمبر چار ابن عرفہ کہتے ہیں اس سے قراءت سبا مراد. مکی ابن ابی طالب اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تردید کی ہے, قراءت سات منصب نہیں. علامہ جذری کا ایک رسالہ ہے طیب المصر کی قراءت سے معلوم قراءت. نمبر پانچ بعض کہتے ہیں ایک لفظ کا سات طرح پڑھنا مراد, جیسے اف ہے ایک سکون الفا اور بالحرکات الثلاثہ منونن وغیرہ منونن ہر طرح پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس توجیہ میں بڑی تنگی ہے. اس طرح کے بہت ہی اس طرح کے الفاظ جو سات طرح پڑھے جاتے ہیں بہت کم ملیں گے. نمبر چھ سفیان ابن عیینہ ابن وہب ابن عبد البر وغیرہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک حقیقت کو سات طرح تعبیر کیا جائے, جیسے کسی کو بلانا ہو تو کبھی کہیں گے اقبل, کبھی کہیں گے تعال تعال, کبھی کہیں گے عجل, کبھی کہیں گے اسرع. تو مطلب یہ ہے ایک معنی کو سات طرح ادا کرنے کی گنجائش کی. نمبر سات بعضوں نے کہا سات حروف سے سات اقالیم مراد, لیکن یہ لفظ معنی غلط ہیں. حدیث کے الفاظ کل حرف کاف انشاء اس کی تردید کرتی چلی تو وبه ما حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليث قال حدثني عبيد بن ابي شعب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل على حرف فراجات فلما اغل التزيد هو يزيدني حتى لا يبقى تحرف. وبه ما حدثنا تحرف تک پڑھنے کی اجازت اس لیے ملی کہ ایک لغت پر بات کو جمنا مشکل ہوتا تھا. ایک آدمی امالا سے پڑھنے کا آتی ہے تو بغیر امالا کے کیسے پڑھے. وبه قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني ليث قال حدثني عبيد بن ابي شعبه قال حدثني عروه بن الزبير عن ابن سوره بن مكرمه توكل الرحمن بن عبد الله قال شامي سے مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے تو میں سمجھ نہیں پاتا. وہ کھینچتے بہت تھے, اہل شام کھینچتے بہت مد لگاتے. میں نے کہا تکلم بلغتے السعودیین, پھر وہ ذرا اترے سعودی انداز پہ بولنے لگے تو پھر کہا رجل الہندی لا افهم لهجتك الطويلة العريضة التي تبدها من هنا الى الشرق والغرب. ہنسنے لگے چلیے اب میری عادت ہے میں تفریحی جملہ لگا ہی دیتا ہوں. چلیے ان المسور ابن مكرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه انه ما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتعت لقراءته فاذا هو يقرا. آپ لوگوں نے نظر لگا دی ہے, ذرا اپنی نظر ہٹائیے, خدا خیر کرے کہ تو بہت رک گئی ہے کتاب. چلیے عمر بڑے سخت تھے, وہ کچھ برداشت ہی نہیں کرتے تھے, فوراً پکڑا چل تم حضور کے یہاں. چلیے یہ سب کرتے تھے اللہ سمجھے بھائی, اس لیے عمر یوں اٹھے رہے, نفس تھا ہی نہیں اللہ. چلی. فقلت اني تنيت هذا يقرا بسوره الفرقان على حروف لم تفرينيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله اقرا يا هشام. فقرا على القراءه التي سمعت يقرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. ثم قال اقرا يا عمر. فقرات القراءه التي اقرانيها اقراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. ان هذا القران انزل على سبعه احرف فقرا ما تيسر منه. وبهن نادينا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تاليك القران. تاليك القران کا بیان. یہاں تالیف قرآن سے مراد آیتوں کا ان کی صورتوں میں جمع کرنا یا صورتوں کا مصاحف میں جمع کرنا مراد. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو علی وجہ الاحتمال ذکر کیا, لیکن آیتوں کی تالیف کا مسئلہ یہاں مراد نہیں. مشکل ہے یہ مسئلہ تو جمع قرآن آ چکا ہے, کیونکہ قرآن کے جمع سے مراد آیتوں کو ان کی صورتوں میں جمع کر کے ایک جگہ لکھ دینا ہے. ہمارے جو شیخ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ان صورتوں کو ایک جائی طور پر قرآن میں لکھنا مراد ہے, اور آیت کا تذکرہ ضمنی طور پر سمجھا جائے گا. اس بات پر تو کوئی اجماع ہے کہ قرآن کی آیات کی ترتیب توقیفی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے, اور اللہ کے رسول کو جبرائیل سے اور جبرائیل کو اللہ سے معلوم ہے. سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے, یہ اجتہادی ہے یہ توفیق. امام مالک قاضی ابو بکر بن باقلانی کے حدیث قول میں ابن فارس ابو جعفر نحاس ابن سار وغیرہ سر علما فرماتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب